Bye. Sasa nzoto kanisa ka ulimisa ka mumba ya mutwansi asikosi ulimisa ka senzoto ya pamba nzoto ya moto ezali nde elamba elamba oyo ekosalaka fiele na momoi mpe okolokoka matela yango ezongi mabele yoliwa nzoto ya moto ekokufaka kasi ya ye elimo te elimo ya moto ezali na nkolo na yango mpe ekozongaka na ye mei nkolo ya elimo ya moto ezali yo te liwa